You've got your world and I've got mine, and it's a shame two grown-up worlds that will never be the same. Why can't we be like storybook children, running through the rain, hand in hand across the meadow? Why can't we be like storybook children in a wonderland where nothing's planned for tomorrow? You've got his ring, you've got his heart, you've got his baby. And Billy, it's too late to turn away and start all over again. Oh no, don't tell me it's too late, baby. Why can't we be like hand in hand across the meadow? Hold my hand one more time. Why can't we be like storybook children in a wonderland, in a wonderland where nothing's planned for tomorrow? Ooh, how happy we would be if only we were storybook children. U kent hem nog van de uitvoering van Sandra en Andres, maar dit is het origineel van Billy Vera en Judy Clay uit de 60e jaren, Storybook Children. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 april, je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, voorlichtingsavond in Dordrecht over prostaatkanker. Serenades door Klassiek op Zuid en basisscholing voor vrijwilligers bij de oproepcentrale. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I'm Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Van Al Jarreau en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close uit 1997. We gaan naar Alfred Blokhuizen. Die liet zich bijpraten over prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende soort kanker bij mannen. De ziekte hoeft niet altijd klachten te geven en ook niet altijd behandeld te worden. Maar in sommige gevallen is snel handelen van groot belang. Daarom organiseert de afdeling Urologie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht een informatieavond op 11 april in de ziekenhuislocatie Dordwijk in Dordrecht. Aanvang 7:15 in de avond. Daarover ga ik praten met Jenneke Vis. Zij is van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond. Een informatieavond over prostaatkanker. Waarom gaat u dat doen? Dat doen wij omdat het heel belangrijk is dat mannen en ook hun partners geïnformeerd worden over alle zaken aangaande prostaatkanker, alle behandelingsmogelijkheden en een goede keus kunnen maken daarin. Prostaatkanker, je hoort er heel vaak van. Heb ik het goed begrepen ook dat het altijd latent aanwezig is bij mannen? Het is niet altijd latent aanwezig bij mannen, maar het komt wel bij heel veel mannen latent voor. Ah, ja. En het is zelfs zo dat boven de 80 jaar, 80% van de mannen een of andere vorm van prostaatkanker heeft. Ja. Waarvan meer dan de helft er nooit last van zal krijgen. En nooit zal weten ook. Ja, dus het is niet per se gevaarlijk? Het is niet per se gevaarlijk, nee. Maar waarom dan toch zo'n avond als het niet per se gevaarlijk is? Omdat het in sommige gevallen wel gevaarlijk is. En ook om goede informatie te geven aan de patiënten. Waarom je in sommige gevallen niet behandelt en in sommige gevallen wel behandelt. Wat ga je meemaken op zo'n avond als je komt naar zo'n informatieavond? Er zijn een aantal sprekers. Ik zelf zal een algemeen praatje houden over de prostaat en prostaatkanker. Verder zal er informatie gegeven worden door de oncoloog over eventuele hormoonbehandeling en chemotherapie. Er zal een praatje zijn van de radiotherapeut over bestralen van de prostaat. En er is ook nog informatie over de operatie van de prostaat. Een van mijn collega's, dokter Jansen, zal daar nog een filmpje van laten zien. De operatie met de Da Vinci-robot. Ja, en nu doen jullie een algemene uitnodiging. Zou je dan niet denken van, goh, ik doe een hele gerichte uitnodiging of via de huisartsen bijvoorbeeld? We doen gerichte uitnodigingen naar onze bekende patiënten. Aha. Dat wel. En het gaat ook via de patiëntenvereniging die ook aanwezig zal zijn. Die nodigen ook patiënten uit. Hoe merk je nou dat je mogelijk prostaatkanker hebt? Meestal merk je dat niet. Want de meeste mannen met prostaatkanker hebben daar helemaal geen last van. Je krijgt pas echt klachten als het in een vergevorderd stadium is. De meeste plasklachten die mannen hebben zijn van een goedaardige prostaatvergroting en niet van een prostaatkanker. Ja, dus eigenlijk zegt u van, als je plasproblemen hebt als man, dan moet je een beetje opletten? Je moet dan wel opletten, want dat is natuurlijk sowieso vervelend. Maar dat is niet 1, 2, 3 gezegd dat je dan prostaatkanker hebt. Ja. Meestal gaan mannen dan naar de huisarts en die zal dan een onderzoek doen en mogelijk een bloedwaarde prikken. Ja, en aan de hand daarvan komen patiënten bij ons terecht. Stel nu, je hebt prostaatkanker, toch maar even vooruitlopend op zo'n informatieavond. Hè? En het is best wel ver gevorderd, want u zei net, van het kan ver gevorderd zijn voordat je het merkt. Ja. Zijn er dan ook behoorlijke genezingskansen? Nou, als het ver gevorderd is in de zin van dat het uitgezaaid is, hè, naar of de lymfklieren of de botten, dan is de kans op genezing niet zo groot. Als je het in een vroeger stadium ontdekt, eigenlijk het stadium waarbij je weinig klachten hebt of geen klachten hebt, dan is de kans op genezing groot. Ja, want je hoort tegenwoordig dat kanker toch steeds vaker meer een chronische ziekte lijkt te worden. Is dat in dit geval ook zo? Dat klopt. In sommige gevallen is dat ook wel zo. Omdat het ook, zelfs als het verder gevorderd is, ook met hormonen behandeld kan worden. En tegenwoordig zijn er nieuwe medicijnen ontwikkeld waarbij mannen zelfs nog jaren langer kunnen leven daarmee. Dus dan heb je het toch over een soort chronische ziekte. Hoe houdt u zich zo op de hoogte? Want de veranderingen gaan heel snel in de oncologie. Ja, die gaan heel snel. We hebben ook regelmatig contact met onze oncoloog, die met name de andere medicijnen voorschrijft. En de scholen bij, de congressen en dat soort dingen. Ja, het gaat gebeuren op 11 april om 19:15. Waar gaat dat gebeuren en wie zouden er echt moeten komen? Nou, het vindt plaats in het auditorium in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Wie er moeten komen, iedereen, alle mannen en partners, want dat vind ik ook heel belangrijk, die of net gediagnosticeerd zijn met prostaatkanker of die al meer in de behandeling zitten en toch nog vragen hebben en daar dingen van willen weten. Nou, waar kunnen mensen meer informatie vinden trouwens over deze avond? Ze kunnen altijd informatie inwinnen bij hun eigen uroloog. En als ze daar niet terecht kunnen, zijn de dames op de polykliniek ook op de hoogte van de avond en kunnen ze daar informatie inwinnen. Bij welke polykliniek? De polykliniek urologie. Ik sprak met Jenneke Vis van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Dankjewel. Graag gedaan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way. It is. But there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. She's got a way. How I make her feel, and I find the strength to keep on going. She's got a light around her. Oh, and everywhere she goes, a million dreams of love surround her everywhere. Sound, she touches me, I get turned around. Oh. She's got a smile, heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. Uit de jaren 70, Billy Joel en She's Got a Way. En daarvoor Mylène Farmer en L'Autre. Serenades door Klassiek op Zuid. Dat straks. Na Brian May en Carrie Ellis. But afraid and shy. Brian May, inderdaad, die gitarist van Queen, en Carrie Ellis, een If I Loved You. In een steeds wisselende samenstelling geeft Klassiek op Zuid goed toegankelijke concerten op diverse plaatsen in de stad Rotterdam. Jeroen van Gent. Aan de telefoon Miranda Rademaker van Klassiek op Zuid. Nou, dat behoeft een uitleg op zich. Klassiek op Zuid. Eerst eens even vragen daarover voordat we naar die serenade gaan. Want dat is natuurlijk het eigenlijke onderwerp. Klassiek op Zuid, wie zijn jullie? Nou, wij zijn een groep muzici, voornamelijk uit Rotterdam-Zuid. Dat wil zeggen, wonen in Rotterdam-Zuid of werken in Rotterdam-Zuid. Of hebben daar in het verleden, zijn daar opgegroeid, hebben daar lang gewoond. Ja. En zelf kom ik ook uit Rotterdam-Zuid en ben professioneel violiste. En ongeveer 9 jaar geleden heb ik het plan opgevat om met allerlei heel vergevorderde amateurs uit Rotterdam-Zuid dus, samen te gaan spelen en op die manier allerlei concerten te geven. En dan ook weer voornamelijk in Rotterdam-Zuid. Dus het is echt door en voor Rotterdammers. Ja. Noem eens wat voorbeelden van waar jullie recent opgetreden zijn of hebben. Nou, we hebben een aantal vaste concertlocaties. Dat is sowieso de Vredeskerk aan de Leden in Vreewijk. Oh ja. En verder zowel in Rotterdam-Zuid, soms ook wel daarbuiten hoor. Maar we spelen bijvoorbeeld heel vaak ook in verzorgingstehuizen. Ja. We maken een aantal programma's per jaar voor gewoon concertpubliek. Laat ik het zo maar zeggen. Waar gewoon mensen op afkomen die gewoon een concert willen bijwonen, genieten van de muziek. Daar wordt ook altijd een toelichting bij gegeven. En daarnaast maken we speciaal programma's voor bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, voor kinderen soms ook. We spelen ook wel op scholen of in bibliotheken. Of nou ja, eigenlijk overal waar daar behoefte aan is. Maar serenades, jullie brengen serenades, het ouderwetse principe van een man, ja, meestal een man en dan een vrouw op een balkon en dan dat stereotype beeld van een lofzang naar een vrouw toe. Nou hoeft dat niet per se natuurlijk zo te zijn, maar jullie riepen in een flyer mensen op om je aan te melden, om zich aan te melden, om in aanmerking te komen voor zo'n serenade. De inschrijving is iets wat verlengd vanwege dit interview, dus mensen kunnen zich misschien nog dan aanmelden. Maar, maar wat is het principe, het idee achter die serenades? Nou, het idee is dat wij elk van onze concertprogramma's koppelen we aan een, ja, we noemen dat een community activiteit, iets voor of met bewoners. En in dit geval was bij het vorige programma speelden we een serenade, namelijk Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Mm-hmm. En toen hebben we dat gekoppeld aan dus het idee van de serenade van vroeger. Inderdaad, wat mensen dan voor zich zien, zo'n balkon en dat er dan een speler onder staat. Ja. En de gedachte daarvan is dat mensen iemand kunnen opgeven die, waarvan zij denken van nou, dat is nou iemand ofwel die heel veel voor mij betekent, maar het kan ook wat ruimer. Iemand die bijvoorbeeld een moeilijke tijd achter de rug heeft gehad, of iemand die iets heel bijzonders heeft gepresteerd. Ja. Nou, als mensen zo iemand kennen en denken van die zouden we nou graag verrassen met een serenade, nou, dan kunnen ze zich bij ons daarvoor opgeven met een uitleg erbij waarom diegene volgens hun nou in aanmerking zou komen daarvoor. Daarbij heeft voorrang mensen in Rotterdam-Zuid. We weten niet voor niks Klassiek op Zuid. Ja. Maar de rest is niet per se helemaal uitgesloten. Dus dit is een beetje de kern. En dan komen er een aantal muzici, dus niet 20 of zo, maar eerder 2 of 3, komen een serenade brengen als diegene daarvoor wordt uitgekozen. En dat moet eigenlijk een soort verrassingsoptreden zijn. Ja, ja, precies. Voor bijvoorbeeld geliefden, maar dat hoeft dus helemaal niet per se. Dat nee, dat een klassieke hoeft idee, maar ook, nee. Nee. Mensen die iets gepresteerd hebben, vrijwilligerswerk misschien, noem maar eens wat. Bijvoorbeeld, in het zonnetje gezet zouden kunnen worden. Ja, dat is het idee. Om iemand nou eens op een bijzondere manier te verrassen. Iemand die dat echt verdient. Ja. Ja, precies. En jij speelt zelf viool. Ga je zelf ook meewerken aan die serenades met die viool? Ja, zeker. Ja? Dat is best wel spannend, hè, dan? Dat wordt nog wat dan. Dat is wel bijzonder om het uit te gaan voeren. Dat is absoluut bijzonder. En ik moet ook zeggen dat een balkon absoluut niet noodzakelijk is. Ook mensen zonder balkon kunnen zich daarvoor opgeven. Ja. Tenminste, iemand kan zich opgeven die geen balkon heeft. Ja. En het hoeft ook niet per se buiten. Het is meer het idee van een verrassingsoptreden eigenlijk voor iemand die dat verdient. En dat opgeven dat kan bij Miranda Viool, aan elkaar geschreven, mirandaviool@gmail.com. Het is wel de bedoeling dat het dan ongeveer in de buurt van Rotterdam zit. Niet al te ver weg, denk ik, hè? Laat ik het zo zeggen, in Rotterdam-Zuid, dat maakt het meeste kans. Maar als iemand nou echt een fantastisch idee heeft, iemand echt dat je denkt van nou, die verdient nou echt een serenade. Ja. En die woont eigenlijk buiten onze regio, dan willen we dat niet per definitie uitsluiten. Dus schrijf een mooie mail, leg uit, want daar moet zeker in staan waarom diegene nou speciaal hiervoor in aanmerking komt. Ja. En wat het adres is van diegene, dat is ook niet onbelangrijk. Ja. En een contactgegevens van de persoon die iemand heeft opgegeven. Nou, dan zal ik het e-mailadres nog even herhalen. Nog een keer, mirandaviool@gmail.com. En daar kunt u dus terecht met de opgave voor een serenade, een idee daaromtrent. Hartstikke bedankt, tot zover en veel succes daarmee. Oké, okay. Graag gedaan, okay. Bedankt. Je vertelt over de pijn als je op me wacht. 'S Nachts gaat de bel mijn wankele stap. Je zegt je verandert nooit. Ik vertel 100 uit en je luistert te goed. Ik zie dat je me mist en ik zeg dat dat moet. Je zegt waarom blijf je niet? De stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Je vertelt over ons, ja wat waren we goed. Ik die niets wist, weet nu zeker wat moest. Ik zie je gelooft me niet. Dus ik verlang weer naar jou, weet maar al te goed. Dat het niets wordt, lieg het komt wel weer goed. Je zegt waarom zwijg je niet. Maar de stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Steeds als ik vertrek, dan wil ik terug. Als ik er ben, dan vlucht ik weg. Ik doe je pijn. Terwijl je denkt hij verandert, je weet ik verander nooit. Breng je niets lief meer dan pijn. Ja, zo gaat het met alles waar je eens om gaf. Je wil het wel kwijt, maar je raakt er niet af. Had jij me maar nooit gekend. Want nog voor ik de deur weer achter me sluit, kom ik al terug op ons laatste besluit. En draai me nog één keer om. Maar de stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'll always remember the song they were playing the first time we danced. We swayed to the music and held to each other. I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? Would you be my partner? Murray en Could I Have This Dance, en daarvoor van Dick Hout en De Stilte Valt Zo Hard. Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te doen bij de oproepcentrale en zo wat te betekenen voor kwetsbare mensen in de thuissituatie? Schrijf je dan in voor de gratis basisscholing vrijwilligerswerk. Mariska de Vries. Ik ga praten met Erik van der Ende, hij is teammanager bij de oproepcentrale en er komt binnenkort weer een basisscholing voor vrijwilligers bij de oproepcentrale. Erik, welkom. Allereerst heel kort even, wat is de oproepcentrale? De oproepcentrale is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor extra ondersteuning in de thuissituatie voor mensen die eenzaam zijn of ontlasting voor de mantelzorgen nodig hebben of een behoefte hebben aan een begeleiding bij een vervoersprobleem. Dus naast de medische verzorging de extra's? Het is puur de extra's. We doen geen zorg, maar we geven de kers op de taart. Om het leven leefbaar te maken? Ja, om ook te zorgen dat je net die ene nog wel treft. En die kan dan ook een beetje bij jou de vinger aan de pols houden of het nog wel goed gaat met je. De eenzaamheid bij ouderen is ontzettend groot. De stiltes die vallen zijn veel te lang. En we lezen dagelijks in de krant wat dat voor problemen oplevert. En daarom zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die dat stukje op willen pakken. En een uurtje in de week daar ondersteuning kunnen geven. En iemand heel gelukkig maken. Ja, dat zijn mooie voorbeelden van. Ja. Er komt een basisscholing. Wat leer je in die basisscholing? De basisscholing voor de vrijwilligers is echt bedoeld om te leren wat doet de oproepcentrale. Wat voor aspecten kan je mee in aanraking komen. Hoe kan je daarmee omgaan? Want je komt natuurlijk ook allerlei ziektebeelden tegen. Ouderen mankeren vaak iets. Ja, ja, ja. Daar hebben we later weer specifieke cursussen voor. Om daar weer wat meer om te leren. Maar een van de onderdelen die in de cursus zit is ook ken je grenzen. Wat voor afspraken maak je nou precies? En dat is een stukje vrijheid van de vrijwilligers. Maar we geven wel een leidraad aan hen mee. Om ervoor te zorgen dat zij ja, niet grenzeloos zich verbinden met een klant. Want ja, je moet ook je grenzen kennen. Zeker als vrijwilliger. Ja, niet steeds meer taken op je nek nemen die je eigenlijk niet aan kunt. Want dan gaat het ook niet goed. En dan hebben beide partijen er geen plezier meer in. Precies. En daar moet je dus over praten met onze coördinatoren. Die de vrijwilliger en de klant matcht. En dan zeg je van, goh, nou wordt dit mij gevraagd. Wat moet ik daarmee? Nou, in die training wordt er al een beetje op ingegaan. En wordt ook heel duidelijk gemaakt wat voor afspraken je daarover kan maken met iemand. Wil niet zeggen dat je daar zelf je keuzes in maakt. Als jij die klant zo lang al kent en daarmee is een band ontstaan en je hebt vertrouwen in beide, dan is het best mogelijk dat je daar een stapje verder in gaat. Maar het moet niet zo zijn dat die vrijwilliger lastig wordt gevallen door de klant of dat de klant te veel eisend wordt. Daar moeten we de grenzen in stellen. Er moet duidelijkheid zijn en naar ieders tevredenheid. Dat Precies. is het belangrijkste. Goed, dus een aantal ziektebeelden, maar ook grenzen stellen. Kun je na de cursus, de basiscursus, gelijk aan de slag? Ja, je kan eigenlijk al aan de slag als vrijwilliger als we daar een match hebben gevonden. En dan kan je daarna ook de basiscursus volgen om wat meer informatie te krijgen. Oké, wanneer gaat de basiscursus plaatsvinden? Die gaat plaatsvinden op 6, 13 en 20 april. En waar gaat die plaatsvinden? Die gaat plaatsvinden in 3 Maassteden en die vindt in de ochtenduren plaats. En die wordt afgestemd met de Argos Academy. Die heeft goede docenten. Dus je komt op die dagen meerdere docenten tegen die jou het een en ander gaan vertellen, uitleg geven. En daarin word je uitgedaagd om ook goed te participeren. Deel te nemen aan de gesprekken en de stof echt tot je te nemen. Kost het nog wat als je aan de basiscursus, basisscholing wilt meedoen? Nee, als je vrijwilliger wordt bij de oproepcentrale, dan krijg je alleen maar cadeautjes. Nou, geweldig. Goed, jullie hebben een website waar alles op staat, wat mensen nog even na kunnen lezen. Wat is de website? Dat is www.oproepcentrale.nl. Of anders bel je eventjes naar het kantoor. Dat is 010-4278-177. Ik sprak met Erik van den Ende over de basisscholing voor vrijwilligers bij de oproepcentrale. Hartelijk dank. Graag gedaan. How delicate the tracery of her fine lines, like the moonlight lace tops of evening pines. Like a song half heard through a closed door, like an old book when you cannot read the writing anymore. How innocent her visage as my child lover lies, pressed against the rain-swept windy windows of my eyes. Like an anti-catching glass design that somehow turned out wrong, I keep looking through old varnish at my late lover's body. Caught on ancient canvas and decaying, disappearing, even as I sing a song. How secretly and silently disappears. You can't see it with your eyes or hear it with your ears. It's like a watermark that's never there and never really gone. I keep looking through old varnish at my late lover's body, caught on ancient canvas and decaying.

Dit is De Late Avond. Thank you.